Pokažite drugima to na svom tom primjeru, da biste drugi poveli za vama. Jer znate da ljudi i žene koji žive u žahilijetu i kufru za istinom, vape za istinskom srećom, istinskim životom, a vi im to možete priuštiti i pružiti. A ako to ne vidite, bit ćete odgovorne i za sebe i za drugi. Niste pozivali i niste upozoravali, niste bili pravi, imali ste istinu. To molim Allaha Želešanuhu, da nas na istini, da nam opet, da nam naše žene, naše majke, naše sestre budu istinski primjeri, da odgoje naše generacije istinskih muđa i boraca na Allahovom putu i da Allah za to nagradi na budućem svijetu najljepšom nagradom. Amin.